الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ولا يضل ربي ولا ينسى الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے دونوں طرف سے وہ جاہل ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کچھ بھی نہیں انسان جانتا نہ وہ یہ جانتا ہے کہ بنانے والا میرا کون مجھ سے کیا چاہتا ہے نہ وہ یہ جانتا ہے میری ضرورتیں پورا کرنے کے ذرائع کیا ہیں اس کے بالمقابل باقی مخلوق پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کل قد علم صلاته وتسبيحه ہر چیز اللہ کو پہچان کر اس کی نماز بھی پڑھتی ہے اس کی تسبیح بھی پڑھتی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح میں یاد میں مشغول رہتا ہے پیدائشی طور پر چونٹی ہو ہاتھی ہو ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم پیدائشی طور پر عطا فرماتا ہے ایک چونٹی کو پیدائشی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے میری ضرورت کیا ہے اور میرے لیے مفید کیا ہے مضر کیا ہے اور انسان اتنا بڑا اس کے مقابلے میں پیدا ہوتا ہے اور اسے کچھ خبر نہیں ہوتی میں کون ہوں میں کہاں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس طرح بھیجتا ہے کہ لا تعلمون شیئا یہ کچھ نہیں جانتا یہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو باہر سے علم لینا پڑتا ہے باقی ساری مخلوق کا علم ان کے اندر ہوتا ہے انسان کا علم باہر سے اندر آتا ہے باقی مخلوق کا علم اندر سے باہر نکلتا ہے عقاب کو جھپٹنا کوئی نہیں سکھاتا سانپ کو ڈسنا کوئی نہیں سکھاتا تو یہ اپنی فطرت سے اندر سے یہ علم لے کر پیدا ہوتے ہیں مچھلی کو تیرنا کوئی نہیں سکھا تھا سانپ کو زہر بنانا اپنے اندر کوئی نہیں سکھا تھا وہ تو اللہ کا اپنا ایک نظام ہے تالو میں تھیلی اللہ نے لگائی اس میں سے ایک نالی دانت میں اللہ نے پہنچائی اس کے دانت کو کھوکھلا اللہ نے بنایا، ہمارا دانت کھوکھلا ہو جائے تو اسے نکالنا پڑتا ہے، وہ درد پریشانی کا سبب ہے۔ سانپ کا دانت کھوکھلا نہ ہو تو اس کے لیے زندگی بیکار ہے، اللہ اس میں سوراخ رکھتا ہے، اس میں زہر کی نالی کو پہنچاتا ہے۔ وہ جو کچھ کھاتا ہے وہ اپنے آپ زہر بنتا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس طرح زہر بن کے میری تھیلی میں جمع ہو گیا ہے، لیکن اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر ایک طاقت ہے جس سے میں اپنے شکار کو موت دے کر پھر اسے کھا سکتا ہوں۔ حالانکہ یہ علم اسے کسی نے نہیں سکھایا۔ وہ انڈے سے جب نکلتا ہے تو فوراً بھاگتا ہے، چونکہ سانپ اپنے بچے خود کھاتا ہے، تو وہ اس کو پیدائشی طور پر یہ علم ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں رہا تو میری ماں مجھے کھا جائے گی، تو وہ پیدا ہوتے ہی بھاگتا ہے۔ باقی مخلوق کے بچے ماں کی طرف دوڑتے ہیں، سانپ کا بچہ ماں سے بھاگتا ہے۔ یہ علم کہاں سے اس کو ملا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے۔ تو پھر دوسری آیت میں نے بتائی تھی کہ اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اپنی ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، انسان پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اسے نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے، اللہ کون ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ یہ علم باہر سے لیتا ہے، باہر سے، اندر میں نہیں ہوتا، باہر سے آتا ہے۔ چونکہ یہ امتحان کے لیے پیدا ہوا تو اس کے باہر دو علم اللہ نے پھیلا دیے، ایک برائی کا ایک اچھائی کا، ایک حق کا ایک باطل کا، ایک کفر کا ایک ایمان کا، یہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے چلا دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا و ہدیناہ النجدین، دو راہیں دو راستے، فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر اعلان فرمایا، میرے بندے اب تیری مرضی ہے، تو اپنے اللہ کی مان لے یا تو اپنی مان، شیطان کی مان، اس کی راہوں پہ چل، تیرے لیے راستے دونوں کھلے ہیں۔ میاں چنو کے بازار میں بیٹھ کے تم غلط بھی تول سکتے ہو، صحیح بھی تول سکتے ہو، جھوٹی قسم بھی کھا سکتے ہو اور سچی قسم بھی اٹھا سکتے ہو، سودے کا عیب چھپا بھی سکتے ہو اور آنے والے گاہک کو دکھا بھی سکتے ہو کہ بھائی میرے سودے میں یہ عیب ہے، لینا ہے تو لے لو۔ اس زبان سے گالی بھی چل سکتی ہے، دعا بھی چل سکتی ہے، وہ اپنی شہوت سے زنا بھی کر سکتا ہے، نکاح بھی کر سکتا ہے، اس ماتھے کو پتھر کے آگے بھی جھکا سکتا ہے، اللہ کے آگے بھی جھکا سکتا ہے، یہ ہاتھ انسانوں کے آگے بھی پھیلا سکتا ہے اور اللہ کے آگے بھی پھیلا سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں راہیں، چل جدھر تیری مرضی ہے۔ فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، تیری مرضی۔ تو کیا ہوگا اگر میں اللہ کی راہ پہ چلوں گا تو پھر کیا ہوگا، اور اگر میں نہیں چلوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، تو اگر میری راہوں کو چھوڑے گا تو پھر تیرے لیے ایک آگ ہے اور اس میں بے شمار عذاب کی شکلیں ہیں، پھر اس میں زنجیریں ہیں اور اس میں توق ہیں، ہتھ کڑیاں ہیں، پھر تیرا ادھر تو رخ مڑ جائے گا اور تو اس کھڈے میں جا کے گرے گا، اور اگر تم اللہ کی راہوں پر چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، تجھے اللہ تعالیٰ ایسے چشمہ تک پہنچائے گا جس میں کافوری شراب ابلتی ہے، بنتی نہیں ابلتی ہے، اللہ کے رب سے بنی ہے، تیرا کام صرف پینا ہے، تیرے ذمے صرف پینا ہے، تیرا پلانے والا اللہ ہے، اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، اگر تو اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو تیرے لیے ایک ٹھکانہ ہے جس کا نام جنت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے بنایا ہے، اور اس میں جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تمہاری زمین گارے مٹی سے بنی ہے، جنت کو سونے چاندی زمرد یاقوت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کوئی انسان اس دنیا کو جنت بنا بھی لے تو اس کے پاس موت کا علاج کوئی نہیں. وہ سونے چاندی شداد نے جنت بنا لی، جنت بنا لی، اور 17 ہاتھ سونے کی دیوار کھڑی کی. 17 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، تو 36 فٹ اونچی دیوار سونے کی قائم کی. 4 دیواری بنائی جس میں وہ اس نے جنت کو بنایا. جنت تو بنا لی اس نے، لیکن اس کو رہنا نصیب نہیں ہوا، اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوا. ایک انسان اپنے لیے ہر راحت اکٹھی کر لیتا ہے، اب موت کا کیا کرے؟ موت سے کیسے ٹکر لے؟ اس سے کیسے بھاگے؟ عین المفر، موت سے بھاگ کے وہ کہاں جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ایک ٹھکانہ بنایا ہے جہاں جا کے جانے والا مرتا نہیں. اس کے داخل ہونے سے پہلے وہ 4 اعلان سنتا ہے. ان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا، میاں چنو والو آپ زندہ رہو، موت تمہاری ختم ہو گئی. موت کے ساتھ تو پھر جب موت ختم ہو گئی تو لمبی زندگی میں تو بڑھاپا، بڑھاپے سے خود آدمی پناہ مانگتا ہے. اس کے اولاد کہتی کہ ہوں تو ابا مر جائے تو چنگا ہے. تو پھر دوسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تشبو فلا تحرمو ابدا، اب تمہیں مبارک ہو، تم پہ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ جوانی کے مزے لوٹو گے. جوانی کے ساتھ اگر فقر آ جائے تو پھر جوانی کا کیا فائدہ؟ وہ جوانی کے ساتھ بیماری آ جائے تو پھر جوانی کا کیا فائدہ؟ تو تیسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تصحو فلا تسقمو ابدا، اب تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں بیماری چھو کے بھی نہیں گزرے گی، ہمیشہ صحت مند طاقتور توانا موت سے پاک زندگی گزارو گے، دکھ درد سے پاک زندگی گزارو گے. صحت بھی ہو، زندگی بھی ہو، جوانی بھی ہو. غم لگ جائے تو جوانی میں بھی کوئی مزہ نہیں اور مال میں بھی کوئی مزہ نہیں. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں لیکن ان کو اپنی اندر کی زندگی میں میں نے روتے آنسو بہاتے دیکھا ہے، تو ان کے کر و فر، ان کے ٹھاٹھ باٹھ، ان کے لاؤ لشکر دیکھنے والوں کو نظر آتے ہیں کہ کیا موج کر رہا ہے، لیکن میں نے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے آنسو بہاتے دیکھا ہے کہ میرے جیسا دکھی انسان کوئی نہیں ہے. تو جوانی بھی ہو اور مال بھی ہو اور صحت بھی ہو اور غم لگ جائے تو اس صحت جوانی کا کیا فائدہ؟ تو میرے رب کا چوتھا اعلان ہوگا، ان لکم ان تنعمو تنعمو فلا تبأسوا ابدا، میرے بندو تمہیں مبارک ہو، اب تم ہمیشہ خوش رہو گے، غم تمہارے پاس سے بھی نہیں گزرے گا، دکھ تمہارے پاس سے بھی نہیں گزرے گا. وہ دنیا تھا، وہ دنیا تھی غموں کا گھر اور دکھوں کا گھر، اور وہ مچھر کا پر اور وہ مکڑی کا جالہ، اور وہ دھوکے کا گھر اور وہ مٹ جانے والی متا، اور وہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اراوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. میرا رب کہتا ہے، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا وكأيم من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها فكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا. یہ میرا رب پچھلی قوموں کی حکایت سنا رہا ہے، میں نے بڑے بڑے شہر برباد کر دیے، بڑی بڑی قومیں پیوند خاک کر دیں، نشان مٹا دیے، نام مٹا دیے، تذکرے ختم کر دیے گئے، اور ان کے عبرت کے نمونے چاروں طرف پھیلا دیے کہ جاؤ دیکھو، فا فاعتبروا یا اولی الابصار، تمہاری آنکھوں میں کوئی عبرت کی شمیں جلتی ہیں تو جاؤ دیکھو، ٹوٹے ہوئے محل، شکستہ دیواریں، اجڑے دیار، مٹے ہوئے کھنڈرات، جاؤ جاؤ دیکھو، صرف ہی دیارہم، وانظر فی آثارہم، جاؤ ان میں پھرو اور ان میں گھومو اور ان سے پوچھو، این حلو، کدھر گئے تمہارے آباد کرنے والے، بنانے والے، تو وہ تمہیں جواب دیں گے کہ ہم دھوکے کا گھر تھے، ہم نے انہیں دھوکے کی مار دی اور انہیں زمین کے اوپر سے اٹھا کر زمین کے نیچے پہنچا دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا. ہاں ایک جنت ہے جہاں بقا ہے، فنا نہیں، زندگی ہے، موت نہیں، محبت ہے، نفرت نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں، ہر نعمت کا وافر وافر وافر خزانہ ہے، کوئی فقر نہیں، فقر نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، کہیں انتہا نہیں. رب کریم جیسے ابدی ہے، ایسے ہی اس انسان کو اللہ تعالیٰ ابدی زندگی عطا فرمائے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ایک عظیم الشان مقام بنا کے رکھا ہے، تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وہ جنت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے، جو دنیا میں فساد نہیں مچاتے، جو اپنی گردن اونچی رکھنا نہیں چاہتے، گردن جھکا کے چلتے ہیں، فساد سے بچ کے چلتے ہیں. وہ ٹھکانہ میرے اللہ نے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. داخل ہونے سے پہلے، اس اعلان سے پہلے، ایک چشمے سے پانی پلائے گا، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، دوسرے چشمے سے وضو کرائے گا، چہرے تر و تازہ، منور، روشن، اور پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا اور آپ دروازے پر دستک دیں گے اور اندر سے فرشتہ پوچھے گا کون ہے، تو ہمارے نبی ارشاد فرمائیں گے میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنت کا بڑا فرشتہ رضوان وہ دروازہ کھولے گا اور کہے گا مرحبا یا رسول اللہ، ہمیں آپ کا انتظار تھا اور آپ کے رب کا فرمان تھا، جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے کھل رہا ہے، آپ کے بغیر یہ کھل نہیں سکتا تھا، آپ سے پہلے یہاں کسی کا قدم پڑھ نہیں سکتا تھا، اور میرے رب نے مجھے فرمایا تھا کہ خود کھولنا ہے. یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، میں کبھی کسی کے لیے نہیں چلا، آپ پہلی ہستی ہیں جن کی خاطر میرے رب نے کہا اٹھو اور جاؤ اور میرے حبیب کے لیے دروازہ کھولو. تو آپ نے کہا میں داخل ہوں گا، میری میں ایک سواری پر ہوں گا، اس سواری کی لگام بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. پھر آپ نے فرمایا میرا ایک صحابی ہے، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلیں گے اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا. سلمان فارسی اٹھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ اونچے مرتبے والا کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہے، جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. پھر آپ نے کہا میں نے جنت میں محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت کا مزین. میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا، ایک قریشی کا. میں سمجھا میں قریشی، میرا ہی ہے جو اتنا عالی شان ہے. جب میں آگے بڑھا تو مجھے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے فرمایا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو بنے گا. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ راضی ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوگا جنت میں، میرے دو حواری. حواری ہوتے ہیں، حواری کا کوئی اردو میں ایک لفظ کوئی نہیں، ایک لفظ کوئی نہیں، حواری جس کا دل کسی کی محبت سے بھر جائے اور اس کے بارے میں صاف شفاف ہو جائے اس کو کہتے ہیں حواری. جو جان قربان کرنا اس پر اپنا کام سمجھے، جو اس پر لٹا دینا مٹا دینا اپنی عظمت سمجھے، اس کو کہتے ہیں حواری. تو آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوگا جنت میں، میرے دو حواری ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا. آپ نے فرمایا پھر میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقراء اور غریب لوگ، یہ پہلے پہلے میرے ساتھ داخل ہوں گے، یہ پہلے پہلے میرے ساتھ داخل ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا میں جنت میں جا رہا ہوں گا، پیچھے سے ایک میری امت کی عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے نکل جائے گی، تو میں اس سے پوچھوں گا بیٹی تو کون ہے مجھ سے بھی آگے جا رہی ہے؟ وہ کہے گی یا رسول اللہ میں وہ ہوں جو جوانی میں بیوہ ہوئی اور اپنے بچوں کو پالنے کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبوں کو اپنے سینے میں دفنا دیا. آپ نے کہا اس کی اس قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے آگے جا رہی ہوگی، اسی امت میں سے سب سے پہلے یہی امت جائے گی. پھر اللہ ان کا استقبال فرمائے گا، سامنے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم، جناب سلام پیش کرتے ہیں، پہلی خوشخبری کہ آپ سلامتی میں آ گئے، طیب تم آپ پاک ہو گئے، فادخلوها، تیسری خوشخبری آپ اب تشریف لے آئیں، چوتھی خوشخبری خالدین، اب آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. سلام علیکم، سلام علیکم، طیب تم، فادخلوها خالدین، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. آپ سلامتی میں آ گئے، آپ ہمیشہ کے گھر میں آ گئے، آپ اپنے ٹھکانے پر آ گئے، اب آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، چلیے تشریف لے چلیے. سامنے خدام ہیں، سواریاں ہیں، سوار ہوتے ہیں، اپنے مقامات پر اترتے ہیں، اپنے ٹھکانوں پر اترتے ہیں، اور تخت پر تخت سجائے جا چکے ہیں اور ان کے لیے دروازے کھول اندر کے کھول دیے کھولے جا چکے ہیں، جنت کی حوریں استقبال کے لیے آ چکی ہیں. ایک ایک لڑکی کے جسم پر 100 100 جوڑا ہے اور 100 جوڑے میں اس کا پورا چمکتا جسم نظر آتا ہے، وہ آ کر اس کے استقبال میں باہیں پھیلاتی ہے، استقبال کرتی ہے، گلے لگاتی ہے، کہتی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبت میں، میں تیری محبت میں میرا دل بھرا ہوا ہے، تو میرا محبوب، میں تیری محبوب، آؤ آج تیرا میرا ساتھ شروع ہو رہا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ان کو اللہ تختوں پہ بٹھائے گا، پھر یہ حیران ہو کر اوپر دیکھیں گے تو ظل ممدود سائے پھیلے ہوئے، پھر نیچے دیکھیں گے تو ماء مسکوب نہریں بہتی ہوئی، پھر سامنے دیکھیں گے تو لحم طیر مما یشتہون پرندوں کے ڈاروں کے ڈاریں اور ان کے بنے ہوئے گوشت، اور اپنے آگے دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے، اکواب موضوعہ نمارک مصفوفہ زرابی مبثوثہ بے اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکہۃ مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتہو و حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون. کیا دیکھیں گے کہ غلام کمر بند دست بستہ کھڑے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، چشمے ابلتے ہوئے، نہریں چلتی ہوئیں، پرندے اڑتے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئیں، جام بھرے ہوئے، تشتریاں سجی ہوئیں، تشتریاں سجی ہوئیں، اور جنت کی حوریں مہکی ہوئیں اور سنوری ہوئیں اور بن تھن کے پہلو کو گرماتے ہوئے، اور پھر خدام چاروں طرف سے آ کر کہہ رہے ہیں سلامن سلاما، سلامن سلاما، آپ کو سلام، آپ کو مبارک، آپ اصلی گھر میں آ گئے، مقام جنت میں آ گئے، موت سے پاک، دکھ سے پاک، غم سے پاک، دردوں سے پاک، لڑائی جھگڑوں سے پاک، پیشاب پخانے سے پاک، دیس میں آپ آ گئے، فنا نہیں ہے، موت ہے. غلام پیچھے ہٹیں گے، فرشتوں دروازے کھولیں گے، فرشتے چاروں طرف سے بل ملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتوں کی آمد، سلام علیکم، سلام علیکم. یہ حیران ہو کر کہیں گے تو تم تو نورانی مخلوق ہو، ہم تو میاں چنوں کے کمزور لوگ، تم ہمیں سلام کیوں کرنے آئے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم. وہ میاں چنوں میں کچھ لوگ تھے جو مال کے غلام تھے، آج وہ چلے گئے اپنے ٹھکانوں پر، تم اللہ کے غلام بنے. تم نے صبر کیا، اپنی ضرورتوں کو توڑا پر اللہ کو نہ چھوڑا، اپنی خواہشات کو تو چھوڑا پر محمد مصطفیٰ کا در نہ چھوڑا، تم نے اپنے جذبات کو تو قربان کیا پر شریعت محمد کو قربان نہ کیا. اس کے سلے میں ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں. نورانی مخلوق انسانوں کو سلام کرے، ایک نشہ، ایک سرور، ایک کیف، ایک مستی، ایک جلد. حیران پریشان ہیں، ایک دم ساری جنت نور ہی نور بن جاتی ہے، اور پتا پتا نور بن جاتا ہے، اور موج موج نور بن جاتی ہے، اور ذرہ ذرہ آفتاب بن جاتا ہے، اور چاروں طرف روشنی کا لفظ بھی اس روشنی کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا ہے. تو پریشان ہو کر نظریں اوپر اٹھتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کا عرش کھل چکا ہے، اور اللہ سامنے آ کر کہہ رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے. فرشتے کا سلام کیا چیز ہے اور نوکر کا سلام کیا چیز ہے؟ میرے بندو، آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رحیم رب کا سلام قبول کر. او ہو ہو، کیا بلندی ہے، کیا پرواز ہے. ایک جھنڈے والی گاڑی لینے کے لیے لوگ ضمیر ایمان کے سودے کر دیتے ہیں، ایک کرسی لینے کے لیے لوگ اپنی انسانیت کو قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں اور درندے بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، اور ایک انسانیت کے نام پہ داغ بن جاتے ہیں، اور وہ کرسی بھی چند دن بھی وفا نہیں کرتی. آج تم کرسی پر ہو اور تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے آج تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ پوچھے گا ہر رضیتم، راضی ہو، خوش ہو، خوش ہو. اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام نے بڑی بیماری کاٹ، ایوب علیہ السلام کی کا امتحان تھا بیماری، لیکن یہ بات غلط ہے کہ کیڑے پڑ گئے ہیں. نبی کو اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کے وجود سے نفرت ہو، نبی ہمیشہ حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے، اور خاندانی وجاہت میں سب سے اونچا قد ہوتا ہے، وہ جمال میں حسن میں سب سے نمایاں ہوتا ہے. تو یہ ایمیں ہی ہماری پیدل باتیں ہیں کہ کیڑے پڑ گئے سارے جسم میں. ہاں، 18 سال بڑی تکلیف آئی، بڑی تکلیف آئی، دردوں نے ڈیرے ڈال دیے. پھر اللہ نے صحت دے دی، صحت دے دی. تو ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا یا نبی اللہ، بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے گئے بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے. انہوں نے کہا وہ کیسے اچھے تھے؟ کہا جب میں بیمار تھا تو میرا اللہ روزانہ دن میں ایک دفعہ مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اوہ تو جب اللہ کی آواز میں سنتا تھا تو میرے سارے دکھ درد دور ہو جاتے، اور اس آواز کی لذت میں میں گم ہو جاتا تھا، اور آواز 7 آسمانوں کے پردوں سے آ رہی ہے اور ایک درد مند انسان تک جا رہی ہے. اور آج یہ جنت والا یہ درد مند نہیں ہے، یہ بیمار نہیں ہے، یہ میاں چنوں میں نہیں بیٹھا ہوا، یہ تنگ تاریک گندی گلیوں میں پرانے بوسیدہ گھروں میں نہیں بیٹھا ہوا، یہ جنت کے تخت پر ہے، اللہ کے عرش کی چھت کے نیچے ہے، اور یہاں سلسبیل کے چشمے ہیں، اور معین کے چشمے ہیں، اور رحیق کے چشمے ہیں، کافور کے چشمے ہیں، اور جہاں جنت کی حوروں کے جلوے ہیں، اور میرے رب کا بنایا ہوا حسن و جمال کا کمال ہے. اور وہاں ایک دم اللہ کا عرش کھلتا ہے اور اللہ سامنے آ کر کہتا ہے خوش ہو، کیا حال ہے میرے بندے، کیا حال ہے. میرے نبی کا فرمان ہے ما منکم من احد الا سيحاضره ربه محاضرا. تم میں سے ایک ایک مرد عورت کا اللہ نام لے کے حال پوچھے گا. نام لے کے کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ پھر اللہ کہے گا حل رضیتم، میرے بندو خوش ہو؟ شوق نکل گئے، دوزخ کے خوف نکل گئے. جنہیں میاں چنو جنت نظر آئے، جنہیں یہاں کی گرمی دوزخ نظر آئے، جنہیں یہاں کی کرسی ہی عزت نظر آئے، جنہیں یہاں کا فقر ہی ذلت نظر آئے، ہائے ہائے یہ کھو گئے، یہ گم ہو گئے، یہ بھٹکا ہوا قافلہ ہے، یہ اندھیری رات کے مسافر ہیں، یہ بے اندیکھی منزلوں کے راہی ہیں، یہ بے نشان راستوں کے مسافر ہیں. ان کی زندگی بیت جائے گی پر یہ کبھی منزل کو پا نہ سکیں گے. زندگی کی شام ہوگی، لوٹنے کے راستے بند ہوں گے، اور ان کی حسرتوں پر ساری کائنات بھی آنسو بہائے تو ان کی حسرتوں کے داغ کوئی دھو نہ سکے گا. سات سمندر کا پانی ان کی حسرتوں کے داغ دھو نہ سکے گا. جب موت انہیں جھٹکا دے گی اور قبر انہیں پٹخا دے گی تو انہیں ان کی حسرتوں کے لیے آسمان بھی روئے پانی کی شکل میں، اور سمندر بھی اچھلیں اور ابلیں، اور ان کے داغ سینے کے دھونا چاہیں تو میرے رب کی قسم نہیں دھل سکتے. میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. پیسہ سب کچھ نہیں ہے، یہاں کا رہنا رہنا نہیں ہے، یہ زندگی زندگی نہیں ہے. وہ کیا زندگی ہے جس کے پیچھے موت ہے؟ وہ کیا عزت ہے جس کے پیچھے ذلت ہے؟ وہ کیا جوانی ہے جس کے پیچھے بڑھاپا ہے؟ وہ کیا خوشیاں ہیں جس کے پیچھے آنسوؤں کی جھڑیاں ہیں؟ یہ مٹ جانے کا گھر ہے. جاؤ میاں چنو کے قبرستان میں دیکھو. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ساڈے بنا نبدی نہیں، ساڈے بنا کم نہیں ہوندا کسے دا، اسا ہائیں تے ساڈے کم میں، اسا ہٹ جاویے تے اسمان ڈھہ پونا ہے. آج پڑے ہوئے ان کی قبروں پر ان کی اولاد بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں یہ دو جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، وہ کتھے آوڑے اسے ان تو پیچھا جاون دیا راہ کوئی نہیں رہ گئیاں، کدے جاوی یہ شام تائیں تھائیں پہ گئیاں. دھو کیسے نکلو؟ پر میں کیا کروں، تم میاں چنو میں رہ کر اس دھوکے سے نہیں نکل سکتے. یہ تبلیغ میں جاؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پھرو اس تبلیغ کے کام میں. اگر دھوکے سے نکلنا چاہتے ہو، اندھیروں سے آنا چاہتے ہو، روشنیوں میں نہ آنا چاہتے ہو، جنت کی راہوں پر سفر کرنا چاہتے ہو، اللہ کے در اور اللہ کے محبوب کے در پہ جھکنا چاہتے ہو، اللہ رسول کے عشق کا ذائقہ اگر چکھنا چاہتے ہو، کچھ دن ان گھروں سے بے گھر ہو جاؤ، ان دروں سے بے در ہو جاؤ، مسافر بن جاؤ، پردیسی بن جاؤ، پھرو دھکے کھاؤ اور زبان حال سے پکارو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یہ دل اللہ کو دے دو، یہ اللہ ہی کا ہے، یہاں اللہ کے سوا جو بھی آئے گا تمہارے دل کو زخموں سے بھر دے گا. اس دل میں اللہ کے رسول کے سوا جو بھی آئے گا وہ تمہیں تب پارا پارا کر دے گا، تار تار کر دے گا، تمہارے دل کی دنیا اجاڑ دے گا، ویران کر دے گا، اندھیروں میں گم ہو جاؤ گے، صحراؤں کی وسعتوں میں بھٹکے ہوئے راہی کی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے. اور اللہ کی قسم دنیا کی کوئی مورت، کوئی صورت، کوئی جام، کوئی پیالہ، کوئی سراہی، کوئی کرسی، کوئی زینت، کوئی چمن تمہیں سکھ نہ دے سکے گا. یہاں یہاں یہ دل، یہ دل یہ میرے اللہ اس کے رسول کے لیے بنا ہے، انہی کو جگہ دو، انہی کو جگہ دو. جس اور کو بٹھاؤ گے وہ تمہیں تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا. آج اپنے اللہ کی عزت دیکھو، اللہ تم سے پوچھ رہا ہے میرے بندے خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہیں گے یا اللہ وما لنا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. میرے رب ہم راضی کیوں نہ ہوں، تم نے ہمیں وہ دے دیا جو آج تک کسی کو نہ دیا. تجری من تحتہم الانہار جنتان ذوات افنان, یہ جنت الفردوس ہے. جنتان مدہامتان, یہ نیچے والی جنت ہے. جنتان ذوات افنان قطعات سعی, پھر تو رنگ نظارے دیکھنا, ایک ایک رنگ میں تو ستر ستر سال بیٹھا گم ہو کے دیکھتا رہے گا, ایک ایک پھول اور کلی کو ستر ستر سال تو بیٹھ کے دیوانوں کی طرح دیکھتا رہے گا. ایک جنت نیچے ہے, وہ بھی کوئی کم نہیں ہے, وہ مدہامتان, وہ بڑی سرسبز ہے. ایک جنت اوپر ہے, وہ بڑی عجب ہے. فیہما عینان تجریان, اس میں چشمے بہتے ہوئے. ایک جنت نیچے ہے, فیہما عینان نضاختان, اس میں چشمے ابلتے ہیں, بہتے نہیں ابلتے ہیں. بہتا ہوا چشمہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, ابلتا ہوا چشمہ اس سے کم خوبصورت ہوتا ہے. ایک اوپر کی جنت ہے جس کا نام فردوس ہے. فیہما من کل فاکہت زوجان, جہاں ہر پھل کی بہتات بہتات بے شمار لا محدود. ایک نیچے جنت ہے, فیہما فاکہت و نخل و رمان, جہاں پھل بھی ہے کھجور بھی ہے. انار گن کے بتایا, گن کے بتانے کا مطلب ہے چیز تھوڑی ہے, تھوڑی وہاں بھی نہیں, تھوڑی وہاں بھی نہیں, ہر شے لا محدود ہے. پر جنت الفردوس کے مقابلے میں یہ چھوٹی جنت ہے, تو اس کو چھوٹے انداز میں بیان کیا. کھجور بھی ہے, انار بھی ہے, پھل بھی ہے, اور اوپر کا ہر شے, ہر جوڑا, ہر شے, ہر وقت. ایک اوپر کی جنت ہے, اس میں کیا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان. نیچے کی جنت کیا ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان. ایک اوپر کی جنت ہے جہاں تم بیٹھے ہوئے قالین پر, اور تمہارے اوپر جھکے ہوئے جنت کے پھل, اور وہ جو جن قالینوں پر تم بیٹھے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے, دیکھو نا, ہم یہ اوپر کڑھائی کرتے ہیں, یہ جا نماز کے اوپر کڑھائی ہوئی ہے, اس کے نیچے والا جو سطح ہوتی ہے اس پہ کوئی کشیدہ کاری, کوئی پھول نہیں ہوتا. اوپر کی سطح پہ, گلے کے اوپر کڑھائی ہوتی ہے, بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی, کہ بنیان تو نظر نہیں آتی. اور گلا نظر آتا ہے, جانماز کا اوپر والا حصہ نظر آ رہا ہے, اس کو خوبصورت بنایا ہے, نیچے کو صاف سیدھا بنا دیا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. تو میرا رب جنت الفردوس کے قالینوں کی عجب تعریف کرتا ہے, عجب. وہ یہ کہتا ہے کہ جنت الفردوس کے قالینوں پر جب میں تمہیں بٹھاؤں گا تو میں تمہیں اوپر والے حصے کی خوبصورتی نہیں بتاتا, وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. تم اپنا قالین اٹھا کے نیچے سے دیکھنا تو تمہاری نظریں اس حسن کو برداشت نہ کر سکیں گی. جب نیچے والا حصہ اتنا خوبصورت ہے تو جہاں تو بیٹھا ہوگا وہ کتنا حسین ہوگا. بطائنہا من استبرق, بطائن نیچے والا حصہ اتنا خوبصورت ہے کہ تو دیکھے گا تو تیری آنکھ سہ نہ سکے گی. تو میں نے اوپر کا حصہ کیسا عجب بنایا ہوگا, اور نیچے والی جنت کو بتایا. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان, وہاں اوپر والا حصہ ہی بتایا ہے کہ سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوں گے, سبز رنگ کے قالین. اس کو نیچے کی جنت کے قالین کا اوپر کا حصہ بتایا, جنت الفردوس کے قالین کے نیچے کا حصہ بتایا, پھر اگلی بات بتائی. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, تیرے دائیں بائیں جنت کی لڑکیاں بٹھاؤں گا جنت الفردوس میں, جو ایسی حسین ہیں سمندر میں تھوک ڈالیں ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں, سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج ان کے سامنے اندھا بے نور ہو جائے, وہ دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں تو ساری کائنات معطر ہو جائے, روشن ہو جائے. ان کے چند بال توڑ کے دنیا میں ڈال دیے جائیں تو سارے جہان میں ان بالوں کی خوشبو اور روشنی پھیل جائے. فتح نور فی الجنہ, جب وہ مسکراتی ہے تو اس کو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے وہ ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے. یہ اوپر کی حور کا بیان ہے, آنکھیں جھکی ہیں, تیرے پہلو میں سجی ہوئی ہے, تیرے پہلو میں سجی ہوئی ہے. انسان جن نے اس کو انگلی بھی نہیں لگائی ہے, وہ تیرے عشق میں گرفتار ہے, تیری محبت میں مبتلا ہے, تیرے انتظار میں وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ تو کب آئے گا. اور تیرا اور اس کا وصال ہوگا, اور جو نیچے والی جنت ہے وفیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان. کچھ نیچے کی جنت ہے جہاں کی لڑکیاں گھروں میں ہیں, تیرے پہلو میں نہیں گھروں میں ہیں, وہ خیموں میں ہیں, تجھے وہاں جانا پڑے گا, یہ خود آ کر تیرے پہلو کو سجائیں گی گرمائیں گی, وہاں تمہیں خود جانا پڑے گا خیموں میں گھروں میں, اور وہ بڑی خوبصورت ہیں. اوپر والی کو اللہ کہتا ہے وہ کیسی ہیں, کہ جیسے یاقوت و مرجان, نیچے والی کو کہتا ہے وہ بڑی خوبصورت ہیں, تشبیہ کوئی نہیں, اوپر تشبیہ ہے جیسے یاقوت ہو جیسے مرجان ہو, اور نیچے والی کیسی ہیں بہت خوبصورت ہیں, اتنی بات ہے. اور وہ اوپر والے جنتی وہ تیرے رب کا دیدار کریں گے صبح بھی شام بھی, اور نیچے والے جنتی آٹھویں دن جمعے کا انتظار کریں گے کب جمعہ آئے گا اور اللہ کا دیدار ہوگا. یہ سب کچھ سامنے ہے اور میرا اللہ کہتا ہے خوش ہو راضی ہو. وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیوں خوش نہ ہوں, تو نے وہ دے دیا جو کسی کو نہ دیا. تو پھر میرا اللہ کہے گا افلا اوتیکم بے افضل من ذالکم, میرے بندو اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں, جنت سے اعلیٰ, میرے بندو میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں. پریشان ہو جائیں گے, جنت سے جنت کی لڑکی کو ایک نظر دیکھے گا خامد اس کا, میرے رب کی عزت کی قسم 40 سال اپنی نظر ہٹا نہیں سکے گا, 40 سال نہ کھبے ویک سکے نہ سجے ویک سکے, آنکھ جھپک نہیں سکے گا, میں اینچے کرے اینچے کرے 40 سال اس کی آنکھ پھٹ جائے گی, فکس ہو جائے گی, صرف دیکھنے کی لذت 40 سال لیتا جائے گا, دیکھنے کی لذت, اور ہر لمحے میں اس لڑکی کا حسن ہزاروں گنا ہو کے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ حسن کو تم 10 منٹ نہیں دیکھ سکتے, اور 40 سال صرف دیکھنے کی لذت پاتا رہے گا اور حیران گم بیٹھا رہے گا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جنت سے اعلیٰ چیز دوں, جنت سے اعلیٰ چیز دوں. کہیں گے یا اللہ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ, یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رُضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا, جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا, اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا, جاؤ تمہارے سجدوں کی چھٹی, تمہاری نمازوں کی چھٹی, تمہارے حج عمرے سب معاف, جاؤ میں راضی ہو گیا. تو جنت والے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم تیری عبادت کا حق نہ ادا کر سکے, ہمیں نہیں پتا تھا تو اتنے جمال والا ہے. جنت میں صرف ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے اللہ کو پہلے دیکھا ہے, کسی نے نہیں دیکھا اس سے پہلے, آج وہ جلوہ گر ہے, آج وہ آنکھوں کے سامنے ہے, اگر اس کا کلام رس شہد بن کر رگ رگ میں اتر رہا ہے تو سارے جنت کے مرد عورت اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ہم میاں چنوں میں تیری قدر نہ پہچان سکے, ہمیں اجازت دے ہم تمہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے تمہیں بن دیکھے سجدے کیے ہیں. اد لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سر دادن جا دادن نہ دیدا رخ یار, یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنے جمال والا اتنے حسن والا, تو ہمیں اجازت دے ہم جیسے تمہیں دنیا میں سجدہ کرتے تھے بن دیکھے آج تجھے دیکھ کر کہیں اللہ اکبر. تو او قدر کرو اپنے رب کی, یہ چند پیسوں پہ بک نہ جاؤ, یہ زبان کے چسکے ان پر بکو مت, دنیا بیچ دو آخرت نہ بیچو. تو میرا اللہ کیا کہے گا قد وضعت عنکم معونۃ السجود, میرے بندو سجدے ختم, ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں, ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں. طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ, میں دیکھتا تھا جب تم راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے تھے. آج کی امت راتوں کو اٹھ کے ننگے ناچ دیکھتی ہے. گھر گھر میں ننگے ناچ, ننگے. یہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ راتیں کیسی گزری؟ گھنگروں کی چھنکار, بے غیرت جسموں کی تھر تھراہٹ, اور نظروں کا زنا اور کانوں کا زنا. کیا میرا رب غفار و ستار ہے جو پردے ڈال دیتا ہے؟ اللہ کیا کہے گا؟ میں دیکھتا تھا تم میرے بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے, تڑپ تڑپ آنسو بہایا کرتے تھے. وہ منظر میرے سامنے ہیں, وہ بس وہی کافی ہیں, وہی کافی ہیں. آج الان افضیتم الی روحی و رحمتی و کرامتی, یہاں آ کر نسبت بدل گئی. تم میاں چنو میں بندے تھے, غلام تھے, میں رب تھا, میں آقا تھا. میری جنت میں آ کر تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں. اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا, مہمان سے کام بڑا بے غیرت میزبان ہے جو آ کے پانی بھی آپ پی لا تو روٹی بھی آپ کھا لا. تو تم میرے مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہوں. اور مہمان کو تکلیف دینا یہ میزبان کی شان کے خلاف ہے. اب تم بندے تو ہو ہی, پر تمہاری مہمانی اب بندگی پر غالب آ چکی ہے. اب تم مانگو میں دوں گا, تم کھاؤ میں کھلاؤں گا, تم پیو میں پلاؤں گا, تم سوال کرو میں پورا کروں گا, تم اپنی لذتوں کی تمنائیں کرو میں پل جھپکنے سے پہلے تمہارے لیے حاضر کروں گا, پیش کروں گا. تیرے مانگنے میں تو ایک وقت آئے گا کہ تو تھک کے کہے گا یا اللہ ہن مینوں پتہ نہیں لگتا میں کی منگا, پر تیرا رب تجھے دینے میں کبھی نہیں تھکے گا. احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا, میں تم پہ راضی ہو چکا ہوں, میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جاؤ کلو واشرب ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا تھا آج اس کا صلہ اپنے رب سے پاؤ کہ تمہارا رب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا کا فیصلہ کر چکا ہے. میرے بھائیو اس جنت کے خریدار بنو. من خاف ادلج من ادلج بلغ المنزل, الا ان سلعه الله الغاليه الا ان سلعه الله الجنه, اللہ کا سودا بہت مہنگا, بہت مہنگا. اوہو علماء نے لکھا ہے دوزخ کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے, آگ میں جلنا, آگ میں. لیکن دوزخ والوں کے لیے دوزخ سے بھی بڑا عذاب, جہنم کی آگ سے بھی بڑا عذاب سانپ بچھوؤں کے ڈسنے اور فرشتوں کی مار اور کھولتے پانیوں میں ابلنے گلنے سے بھی بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہیں. اللہ او بھائیو کوئی اللہ سے بھی یاری لگا لو. یہ امت اللہ کے بڑے پیار کرنے والی تھی, یہ اللہ کے لیے مر مٹنے والے لوگ تھے. تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں, خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں. آئے ہائے اقبال بھی عجب نوحے پڑ گیا, پر جنہیں گانے سننے سے فرصت نہ ہو انہیں کیا خبر کہ اقبال کون تھا. میں انڈونیشیا گیا 1996 میں, تو وہاں کا جنرل حبیبی صدر تھا انڈونیشیا کا, اس کی ملاقات میں اس نے کہا کہ آپ کے اقبال آپ کے شاعر اقبال کی شاعری کو ہم نے اپنی انڈونیشی زبان میں منتقل کر کے تحریک آزادی کو اٹھایا. میں نے کہا ہماری قوم کو تو پتہ بھی نہیں کہ اقبال ہے کون. اس امت نے اللہ کو بہت چاہا ہے, مر مٹنے کی عجب داستانیں قائم کی ہیں. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اللہ کے لیے جینا اور مرنا ان کی زندگی کی معراج تھی. حکومتوں کو ٹھوکر مار دینا, سیم و زر کو ٹھکرا دینا, دنیا اور دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ جانا اور اللہ پر فدا ہو جانا, چر جانا, لٹک جانا, جل جانا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, ایک تاریخ لکھی ہے اس امت نے. پوری دنیا کے ایمان والوں کے پاس ایسی تاریخ نہیں ہے, صرف ایک کربلا ہی ایسی تاریخ ہے جو ساری آدم انسانیت ساری آدم کی نسل پر بھاری داستان ہے کہ کس طرح اللہ کے نام پہ وہ لوگ چڑھ گئے نیزوں پر. میں نے ابھی آپ کو جنت سنائی اس آس سے کہ اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے, پر پتہ تو کوئی نہیں نا. اللہ کہے نہیں مجھے نہیں منظور, تو ہم کوئی لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کہے مجھے تمہارا جمعہ منظور نہیں ہے, مجھے تیرا بیان منظور نہیں ہے, میرے پاس کوئی حجت نہیں, تمہارے پاس کوئی حجت نہیں. ہاں یا اللہ تو سچا ہے, ہم جھوٹے ہیں, ہم نہیں حق ادا کر سکے تیری بندگی کا, تیری عبادت کا, تو سچا ہے. لیکن یہ جو سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تم ایک روپے پہ یہ دکاندار جھوٹ بولتا ہے, یہ سارے کپڑے والے کچے رنگ کو پکا بتا کے قسمیں اٹھا کے بیچتے ہیں, سارے بازار تمہارے کھوٹ اور ملاوٹ سے بھرے ہوئے ہیں, دھوکہ تمہاری منڈیاں دھوکے فراڈ اور فریب سے بھری ہوئی ہیں, تمہارے بازار ڈنڈی مارنے سے بھرے ہوئے ہیں. کتنے دکاندار ہیں جنہوں نے گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر ہر ہر ایک تو ناپ میں 3 انچ بچا لیے, 3 انچ تو بچا لیے پر اللہ کو تم نے اپنے سے جدا کر دیا. پیچھے مڑ کے دیکھو دنیا میں سب سے عالی خاندان سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. جنہیں جنت کی بشارتیں اس وقت ملیں جب ابھی ماں کا دودھ پیا جا رہا تھا, ابھی تو حسین کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا جب میرے نبی نے کہا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر وہ دار پہ چڑھ گئے. تم کہتے ہو میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں, میں رشوت نہ لوں تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں. تم کہتے ہو میں جھوٹ نہ بولوں تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں, میں کچے رنگ کو کچا بتا دوں تو میرا کپڑا کون خریدے گا, میں ملاوٹ نہ کروں تو پھر میرے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا, میں دھوکہ نہ دوں تو پھر میرے گھر کا بجلی کا بل کہاں سے جائے گا, میرے بچوں کی سکول کی فیس کون بھرے گا. یہی تمہارے میرے عذر ہیں, میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں, ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں. اور اولاد ہی ہوتی ہے, بیویوں کے مطالبے ہوتے ہیں, جس پر آدمی ایمان کے سودے کرتا ہے اور غیرت کے سودے کرتا ہے اور ضمیر کو تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہے اور اس کی اندر کی آوازیں وہ سنتا ہی نہیں ہے, بہرا بن جاتا ہے, پہرا ہو جاتا ہے. ہاں شکر کرو اس اللہ کا جو بڑے سے بڑے دھوکے باز کے اندر بھی ایک آواز جو اٹھاتا ہے, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. اس آواز کو تم دبا نہیں سکتے, لیکن سارا بازار جب ڈنڈی مار رہا ہو, سارا بازار جب غلط تول رہا ہو, سارا تاجر جب جھوٹ بول رہا ہو, سارے سمراد میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی لاکھوں میں ایک ہے بھی صحیح جو اللہ سے ڈر کے دکان پہ بیٹھتا ہے, جو اللہ سے ڈر کے عدالت کی کرسی پر بیٹھتا ہے, جو اللہ سے ڈر کے اپنے قلم کو اٹھاتا ہے. لیکن میں تو عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. وکیل, وکیل چور کا کیس پہلے لیتا ہے کہ یہ پیسے زیادہ دے گا. وہ قاتل کا کیس زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ ادھر سے پیسے زیادہ آئیں گے, مظلوم کہاں سے پیسے دے گا, وہ تو میری فیس ہی نہیں بھر سکے گا. جہاں انصاف کا قلم بک جائے, جہاں عدالت کا قاضی پیسوں پہ بک جائے, جہاں کا تاجر چند کوڑیوں پہ ڈنڈی مار جائے, جھوٹ بول جائے, دھوکہ دے جائے, فراڈ کر جائے, فریب کر جائے, اور پھر ساتھ دلیری سے کہے اللہ آپ پہ بشکسی, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ آپ پہ بشکسی, سارا کی سارا جہان کیتی جاندہ ہے, میں کر لیا تو کی ہو گیا, میں کر لیا تو کی ہو گیا, سارے پولیس والے رشوت لے رہے ہیں, سارے واپڑا والے رشوت لے رہے ہیں, سارے یہ رشوت لے رہے ہیں, سارے وہ رشوت لے رہے ہیں, اور میں نے لے لی تو کیا ہو گیا, بہت کچھ ہو گیا, تیرا رب تجھ سے روٹھ گیا, تجھے پتہ ہی نہیں چلا, تو نے اپنے رسول کے آنسوں کی قیمت ہی نہ لگائی, تو نے نبی کی آہوں کو بیچ دیا, تجھے اس کی اولاد کے زخم, چلو اس کی اولاد کو چھوڑو, اس اپنی ہنسی کو لے لو جو طائف میں پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے اور گرتا ہے. پھر اٹھ کے دوڑ لگاتا ہے, پھر پیچھے پتھر پڑتے ہیں, پھر وہ چکرا کے گرتا ہے, پھر وہ اٹھ کے بھاگتا ہے, پھر وہ چکرا کے گرتا ہے. میں گیا ہوں طائف صرف دیکھنے کے لیے کہ میرے نبی پہ یہاں کیا گزری تھی, یہاں کیا بیتی تھی. طائف کے پہاڑ روئے, وہ وادی روئی, آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں جب سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں, آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں. ایک جب 94 سال کا بوڑھا ابراہیم اپنے بچے کے ہاتھ باندھ کے, پاؤں باندھ کے نیچے لٹا چکا تھا, اور گھٹنوں اس کی کمر پہ رکھ کر چھری کو تول کر اور اس کے سر کے بال پکڑ کے گردن کو اوپر اٹھایا, چھری کو ہاتھ میں لیا, بال ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں بال ہیں, ایک ہاتھ میں چھری ہے, گھٹنا کسائی کی طرح بچے کی کمر پر ہے. 94 سال دا بڈھا 9 سال دے پتر نو کومن جا رہا ہے. آسمان کو دیکھا, ایک نظر آسمان پہ ڈالی, کہے میرے رب تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی, آج میں اسے تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. اس پکار پر ساتوں آسمان کے فرشتے دھاڑ دھاڑ مچ گئی, دھاڑ دھاڑ. اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو پتھر پڑے ہیں اور وہ گرا ہے اور پھر اٹھا ہے اور پھر گرا ہے اور پھر اٹھا ہے, تو ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہائے ہائے مچ گئی, چیخو پکار. اور میاں چنو کا شاعری کہتا ہے, جھوٹ نہ بولنا تو روٹی کی تھوکھاواں. پاکستان کا سیاستدان کہتا ہے, چور کو نہ چھڑاؤں تو ووٹ کہاں سے لوں, لانت ہے اس سیاست پر اور لانت ہے اس کرسی پر اور لانت ہے اس تجارت پر اور اس نوکری پر جس میں تمہارا ہر قدم تمہارے نبی کے سینے پہ جا کے پڑ رہا ہے, تمہارا ہر بول خنجر کی طرح تمہارے نبی کے سینے کے اندر اتر رہا ہے. تمہیں طائف یاد نہیں ہے کہ آسمان کے فرشتے جس پر روئے تھے. اور پھر ہائے ہائے, یہ کون تھا؟ یہ معشوق تھا, اس کا عاشق کون ہے؟ اللہ. یہ کون تھا؟ یہ محبوب تھا, اس کا حبیب کون ہے؟ اللہ. یہ کون تھا؟ یہ محمد الرسول اللہ تھا, اس کا رب کون ہے؟ وہ اللہ. اتنے اقتدار والا اللہ اپنے حبیب کو پتھر کھاتے دیکھ رہا ہے. اور پھر بے ہوش ہوئے زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھایا اور دوڑ لگائی اور جا کر دشمن کے باغ میں چھپے. وہ دشمن کو تو کدی میں کی دساں, کتوں ہنجو لے آواں, میرے تو رو رو مک گئے. اتبا کے باغ میں پناہ لی, اتبا جس کے ہاتھ میں بدر کی جنگ کا جھنڈا تھا, عتبہ جس نے بدر کی جنگ میں کہا تھا محمد ہمارے مقابلے میں آؤ، تو آپ نے مدینے کے انصاری بھیجے، کہا ہٹ جاؤ، محمد قوم قوم سے لڑے گی، میری قوم بھیج، اپنی قوم بھیج. یہ وہ عتبہ تھا، وہ عتبہ. لیکن اللہ کے نبی کو لہو لہان دیکھ کر وہ بھی رونے بیٹھ گیا تھا، جس کو دیکھ کر دشمن روئے تم نہ روئے، تمہارے ترازو غلط تولتے رہے، تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی رہیں، تم کچے رنگ کو پکے بنا کے بیچتے رہیں، یہ منڈیوں والے ایک کھوٹ ملاوٹیں کر